بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم معاب نبی صلی الله علیه و سلم طعاما قط، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگز طعام را عیب نگرفته است، هرگز کدام طعام را طعنه نزده است و عیب آن طعام را نگرفته است. این اشتهاه و اکله، اگر آن را اشتیاش بیاد طعبش قبول کرد و قبول میکرد آن طعام را میخورد، و الا ترکه، و اگر اشتهاش نیامد و یا طبعش که نگرفت پس آن طعام را ترک میکرد و عیب نمیگرفت از آن طعام. حدیث متفق علیه است.